Lammert de Bruin. Goedemiddag. Nog één dag te gaan voor de Tweede Kamerverkiezingen. En wij brengen u straks de allerlaatste zetelpeiling. Het belooft een spannende nek-aan-nek-race te worden tussen drie partijen. Straks alle ins en outs met Joyce Bovenhuis van het opiniepanel en politiek commentator Joost Vullings in één vandaag na het NOS Nieuws. Met Jan van der Putten. Een man uit Amsterdam is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op zijn ex-vriendin in juni vorig jaar. Hij schoot de vrouw van 35 toen door haar hoofd op een afgelegen plek in Spaarnwoude. De twee waren al meer dan 10 jaar uit elkaar, maar de man bleef de vrouw lastigvallen en mishandelen, ook al was hij inmiddels weer getrouwd. Ze liep daardoor onder meer brandwonden, een schotwond en gebroken ribben op. Het OM had tegen de man 18 jaar cel en TBS geëist. Maar de rechtbank twijfelt aan het nut van TBS en maakt er daarom 20 jaar cel van. De vrijlating van gijzelaars uit de Gazastrook lijkt weer een stap dichterbij. Het Israëlische kabinet komt vanavond bijeen om nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Maar wat die zijn, is niet bekend. Premier Netanyahu wil er niet meer over zeggen dan dat er stappen worden gezet en dat hij hoopt dat er snel goed nieuws komt. Correspondent Nasra Habiballah. Het is wel echt voor de eerste keer sinds het begin van deze oorlog dat we vanuit zoveel verschillende kanten horen dat zo'n deal echt aanstaande is. Want het is niet alleen die Israëlische ambassadeur, maar het is ook de premier van Qatar die dat benadrukt heeft. En vandaag ook weer heeft Qatar gezegd dat zo'n deal dichtbij is. President Biden heeft gezegd dat dat zo'n deal er snel aan zit te komen. Al die partijen die hinten er in ieder geval op dat zo'n deal nu echt aanstaande is. En ook zou er worden gesproken over een tijdelijke wapenstilstand en noodhulp voor de Gazastrook. Top Gear komt waarschijnlijk niet terug. De Britse omroep BBC legde het autoprogramma eind vorig jaar stil na een zwaar ongeluk bij de opname. Presentator Freddie Flintoff raakte toen ernstig gewond. Hij heeft met de omroep een schikking getroffen van 9 miljoen pond. Kunstmestfabriek Yara in Sluiskil in Zeeland gaat als eerste bedrijf ter wereld om klimaatredenen CO2 per schip afvoeren naar het buitenland. In 2026 moet 800.000 ton worden afgevangen en getransporteerd naar Noorwegen. Daar wordt de CO2 opgeslagen in een leeg gasveld onder de Noordzee. Voor het eerst zijn in India videobeelden naar buiten gebracht van de 41 bouwvakkers die vastzitten in een tunnel. Alle mannen zijn in leven, zeggen reddingswerkers. De bouwvakkers kwamen 9 dagen geleden vast te zitten door een aardverschuiving. Via buizen krijgen ze eten en drinken. Het reddingswerk in India gaat naar verwachting nog dagen duren. Thierry Baudet noemt de aanval op hem gisteravond een politieke aanslag op zijn standpunten. Hij werd op een verkiezingsbijeenkomst in een café in Groningen 2 keer geslagen met een bierflesje. Baudet legt een verband met eerdere bedreigingen en spreekt van een gecoördineerde aanval door de radicale beweging Antifa. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Wij praten met de betrokkenen en met de verdachte in dit geval en met de politicus waar het om gaat. We willen graag onafhankelijk ons onderzoek doen. En dat betekent dat we eerst alle bronnen horen, de beelden verzamelen, die bekijken, ons eigen onderzoek doen. En uiteindelijk moet dat leiden tot een compleet pakket waar wij en het OM ook iets van gaat vinden. Na de aanval werd Baudet naar het UMCG gebracht. De politie pakte een minderjarige verdachte op. Die wordt verhoord. Over een motief is niets bekend. Baudet zei ook dat hij, ondanks de aanval, doorgaat met de verkiezingscampagne. In Tilburg is een gifslang ontsnapt, een groene mamba. De tropische slang van bijna 2 meter is sinds gisteravond zoek. De gemeente Tilburg en de politie waarschuwen dat de beet van de slang extreem giftig is. Mensen die hem zien moeten meteen 112 bellen. Overigens denkt de eigenaar dat de slang nog ergens bij hem in huis zit. En het weer, bewolkt en wat regen of motregen, het is 1 graad of 9. Morgen eerst mist, temperaturen rond het vriespunt. Later wat zon, het blijft droog en het wordt morgen 4 tot 8 graden. Voor het verkeer gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Goedemiddag. Goedemiddag, Lammert. 260 kilometer file staat ondertussen in het land. Vooral veel files in de Randstad. De vertraging in het zuiden van het land is het grootst. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. 3 kwartier bij Boxtel Noord door 12 kilometer file. Die file wordt veroorzaakt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg wel 1 kwartier vertraging bij Moergestel. Evenals op de A50 vanuit Eindhoven naar Oss. Daar wordt omgereden via Sint-Oederode, kwartiertje vertraging daar. En file door een kapotte auto op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Ster. Waarom de wereld niet eerlijk is?

Je denkt misschien, waar is NSC? Want die was in onze vorige peiling van 2 weken geleden nog koploper. Maar de partij verliest flink, namelijk 7 zetels en komt uit op 19. Zo, hoe kun je die opkomst van PVV, die eindsprint, nu verklaren? Nou, ten eerste zien we dat de PVV veel niet-stemmers trekt. De partij krijgt 4 zetels van mensen die bij de vorige verkiezingen thuisbleven. We zien ook dat kiezers Wilders belonen voor een in hun ogen mildere toon. Migratie, weten we, is een belangrijk thema. Daar is de partij natuurlijk bekend om. En er wordt ook strategisch gestemd door mensen die graag een rechtskabinet willen. En nu zien dat PVV sinds lange tijd een kans maakt om te regeren. Ja, en... nou, als dat nog niet genoeg is. Ja. Ook kiezers die een proteststem willen uitbrengen tegen de vorige kabinet voelen zich thuis bij de meergematigde Wilders. En dat gaat deels ten koste van onder andere NSC en BBB. Ja, Joost, hoe zie jij dat dit? Heeft Wilders het zo goed gedaan in het debat van gisteren? Of Omtzigt het minder? Of hoe verklaar jij deze ongekende stijging? Hij zat al een tijdje in de lift, Wilders. En dat SBS6-debat, dat heeft hem echt een kontje gegeven. Ja, dan kom je hoog in de peiling. En dan ga je dus krijgen dat je interessant wordt voor strategische stemmers. Ja. Mensen kijken naar die peilingen en gaan daar ook strategisch op handelen. En krijgen misschien wel hoop. Want kijk, heel veel PVV-stemmers die dachten vaak van ja, hij mag toch niet meedoen. Maar nu er dus de hoop is dat hij mag meedoen. En misschien wel de hoop is, sterker nog, hij kan de grootste worden. Ja. Ja, dat motiveert natuurlijk enorm. Maar als hij de grootste wordt, mag hij weer niet meedoen. Of dan wil de VVD weer niet meedoen, leerden we vandaag. Ja, ik snap dat ze dat zeggen. Ik vond wel ergens een opmerkelijke uitspraak. Want ze sluiten de PVV niet uit. Maar als ze groter worden, wel. Ja. Ja, dat is een beetje een dubbele boodschap. Ja, en ik snap wel de argumentatie, kan ik wel volgen. Want we willen niet dat hij de premier wordt. Maar ja, als hij in een kabinet zit met zijn partij, dat is dan wel kennelijk wel oké. Okay. Ja, ja. Dus een beetje een dubbele boodschap vind ik het. Ja. Ja. Joyce, welke andere verschuivingen hebben nog plaatsgevonden de afgelopen week? Nou, de D66 staat op winst. Deed ook ontzettend goed in het debat van gisteren. Ze winnen 2 zetels, komen op 11. Jet is veel te zien ook in de media. BBB verliest er 3, staat op 9. En wat mij wel opvalt, lijsttrekker van het CDA Henry Bontebal wordt door velen geroemd om zijn frisheid, oprechtheid. Hè. Ik hoorde zelfs een lofzang op hem nog in een talkshow. Maar zijn partij blijft toch maar stabiel hangen, kan ik eigenlijk wel zeggen, op 4 zetels. Ja, ook in deze slotpeiling. Kennelijk levert sympathie niet echt meteen zetels op. Nee, Joost, ben je ook verbaasd over wat er gebeurt met BBB, CDA? Enorm. Ja? Ja, als ik aan de vooravond van de campagne wisten ze bij het CDA van nou, mensen zijn klaar met onze partij. Wij gaan hard verliezen. Maar we zien ook dat Bontebal over het algemeen inhoudelijk en sympathiek wordt gevonden. Dus dat is een basis van, nou ja, wie weet, kunnen we dan toch nog vanuit die bodem op de peilingen iets groeien. En daarvoor dachten ze, nou, op het moment dat BBB en Pieter Omtzigt gaan verliezen, dan komen die kiezers wel weer terug naar ons. Want die verhalen, daar zit toch wel veel overeenkomst in. En nu gaan die partijen verliezen. En BBB echt heel fors. Ja. En wat gebeurt er? CDA een flatliner. Ja. Ja, ik vind het. Ja, ik verbaas me daarover. Ja. En Joyce, Pieter Omtzigt, die begint natuurlijk ook te dalen in de peilingen. Maar dat doet dus helemaal niks voor het CDA. Nee, dus nee. Wat ik zeg, ze blijven al sinds het aantreden van Bontebal staan ze op 4. Het is. Ja, het lijkt wel dat een soort van harde kern van het CDA toch Als je het positief duidt, hè, je moet altijd van de positieve kant, was het misschien zonder Bontebal nog erger geweest. Dat klinkt lachwekkend, maar dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ja. Joyce, we hadden ook een ongekende hoeveelheid zwevende kiezers in de vorige peiling. Hoe staat het daarmee? Zijn die zwevende kiezers inmiddels geland? Nou, dat is maar een hele kleine mate eigenlijk. Nog steeds zegt bijna de helft maar zeker te zijn over dat ze gaan stemmen en waarop. En ja, dat zegt natuurlijk alles over deze verkiezingen. Veel partijen bovenaan. Mensen zijn nog in afwachting of er dan misschien ook iets gebeurt. Want ja, we zagen al eerder dat bijvoorbeeld de helft van de GroenLinks-PVDA-stemmer op die partij wil stemmen. Vanuit de strategische gedachte dat die partij misschien wel de grootste kan worden. En ja, dus is het ook echt een strijd om de strategische kiezer deze verkiezing. Je hoorde Jette gisteren ook zeggen bijvoorbeeld, GroenLinks-PVDA gaat nooit de grootste worden, dus stem op ons. Hè. Echt een strijd om die strategische kiezer. Ja. En ja, hoe minder het voor kiezers om de inhoud gaat, maar vooral om de strategie van wie de grootste wordt, ja, hoe minder zeker kiezers worden omdat ze niet stemmen op de partij die het meest dichtbij ze staat, maar ja, vanuit de strategie om een partij de grootste te maken. Ja. Of te voorkomen dat een ander De met de buitenvandoor gaat. Het, ja. Is soort, ja. Het is positief en negatief geladen, zo'n stem. Ja, precies. Ja. Het wordt hoe dan ook ongekend spannend, want de drie partijen liggen dus heel dicht bij elkaar. Ja. Ik hoorde je net de zetels noemen. Ja. Kunnen we er dan nu van uitgaan dat de VVD toch weer de grootste partij van het land wordt, of wordt het echt heel spannend morgen? Nou ja, ik wil heel nadrukkelijk zeggen dat... ik lach even, want we hadden het net voor de uitzending al over. Dat de peilingen is echt geen voorspelling van de uitslag. Nee. Het is een momentopname, deze peiling, waarbij we zelfs rekening houden met een onzekerheidsmarge. Bij grote partijen is dat ongeveer 2 zetels. Dat wil zeggen dat je niet kan zeggen welke partij in deze peiling de grootste is. Dat kan dus net zo goed PVV zijn. En ja, je hebt uiteindelijk in de verkiezingsuitslag ook altijd te maken met opkomst, zwevende kiezers, strategische kiezers. We hebben nog een debat vanavond. Ja, er kan echt nog heel veel gebeuren. Ja, Joost. En dan hebben we het alleen over de top van het klassement gehad. Want daar is het heel spannend, die top 3. Logisch dat er veel meer naar gekeken. Maar helemaal onderin, want nu die PVV opkomst is, kan ik me voorstellen dat ze bij jaar 21 denken, bestaan wij nog in de Tweede Kamer donderdag? En dat geldt ook voor BVNL. En al die partijen die daartussen zitten, ja, die kijken dat met leden ogen aan. Ja, want vanavond is natuurlijk ook weer een debat, maar dat zal weer met de 6 grootste partijen. Nee. Ik heb het even de voor 8 uur zitten. De kleine partijen. De echt kleinste. Okay. Maar ze gaan wel met 9 partijen. Dus Partij voor de Dieren, SP en CDA. Ja, dat is gek dat je dat soort partijen tegenwoordig, die zijn eigenlijk best wel klein. Ja, vooral CDA. Is zeker historisch gezien. Ja. Maar die zitten wel na 8:30. Dus de kansen voor die partijen. Ja. Ja, want hoe belangrijk is dat dan nog vanavond? Ja, heel belangrijk. Weet je, ik vind het een vreselijke beeldspraak. Maar als je kan de kers op de taart, die kan je erbij praten vanavond. Gewoon dat mensen zeggen, ja, nu land ik bij die. Maar je kan ook een stukje van die taart gewoon kwijtraken. Ja. En wat is die kers, kan die waard zijn dan, Joyce? Wat voor marge denken we dan aan? Nou ja, wat ik al zeg, als zeg maar nog niet eens de helft weet, of als nog maar de helft weet waarop ze gaan stemmen, dan kan je dus wel zeggen dat er nog heel veel zetels te verdelen zijn. En dus ja, omgerekend. Als ik echt 75 zetels. Ja, een stevige kers worden. Ja, maar het is niet zo natuurlijk dat dan die mensen in één keer allemaal op Henri Bontebal gaan stemmen. Dat zou hij wel willen. Ja. Dus dat verspreidt zich wel doorgaans redelijk volgens het beeld van de peilingen. Maar als het net 3-4 zetels meer zijn, ja, dat maakt met deze peilingen maakt dat net het verschil of je de grootste wordt, tweede of derde. Dus. Maar het gaat hoe dan ook, Joost, een ontzettend moeilijke formatie worden, zowel over links als over rechts, volgens mij, als je deze peilingen Ja, gek genoeg is natuurlijk al jarenlang een ruime rechtse meerderheid in Nederland. Dus eigenlijk zou je zeggen, waarom zou de formatie moeilijk zijn? Nou ja, als de VVD dus niet onder premier Wilders wil. Ja, dat precies, dat de PVV, dat maakt het altijd over rechts lastig, omdat die groot zijn en partij NSC wil er niet mee. De VVD, ja, nee, die twijfelt erover. Ja. En dat maakt het lastig. En dan moeten ze weer naar het midden toe. Want zou een rechtse coalitie mogelijk zijn zonder de PVV erbij? Bijvoorbeeld in 1977 won de PvdA de verkiezingen, maar gingen Van Agt en Wiegel samen formeren? Nou, ik heb heel lang voor de formatie dacht ik, nou, BBB en NSC halen samen wel 30 zetels. Als de VVD een goede uitslag haalt en je zou bijvoorbeeld het CDA kunnen overhalen, dan zou je richting de 75, dat gaat nu niet meer lukken. Nee. Of met een minderheidskabinet. Maar nu BBB zo wegzakt en NSC ook, wordt ook die variant wordt ook weer lastig. Want het weg, die zetels gaan dus merendeels, zoals bij de PVV gaan ze erbij. En dat is nou juist de partij waarbij de formatie op rechts altijd zo moeilijk mee gaat. Ja. Maar in feite zou je zeggen, we hebben een ruime rechtse meerderheid in Nederland. Kom maar door een rechtskabinet. Maar ja, ook daar zitten dus problemen aan die kant van het politieke spectrum. We gaan het morgen zien. Heb je al popcorn ingeslagen? Ik heb het al op. Dankjewel, Joost Vullings en ook Joyce Poverhuis. Straks zijn de problemen van jongeren voldoende aan bod gekomen deze verkiezingscampagne. Maar eerst gaan we voor het verkeer naar Robert de Vriezen. 330 kilometer file ondertussen in het land. De meeste files in de Randstad. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 vanuit Maastricht naar Den Bosch bij Boxtel Noord. 14 kilometer nu met 3 kwartier oponthoud. Komt allemaal door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is daar dicht. Omrijden doe je via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Een ongeluk bij Utrecht Centrum. 20 minuten vertraging daar doordat er 2 rijstroken dicht zijn. En ook een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Den Helder bij Egmond. Een half uur vertraging. Eén vandaag. Er gebeuren vreemde dingen aan de grens tussen Finland en Rusland. Zo vreemd zelfs dat de Finnen de grens nu willen sluiten. Luc, wat is er aan de hand? Ja, de afgelopen dagen zijn er ineens zo'n 500 asielzoekers opgedoken aan de Fins-Russische grens. Volgens Finse media gaat het om mensen uit Syrië, Jemen, Somaliërs, Marokkanen. En die komen allemaal vanuit Rusland de grens over gefietst naar Finland. Gefietst? Ja, letterlijk gefietst. Ja, ja, een opvallend detail, maar er komen allerlei beelden voorbij van mensen die met rugzakken op de grens overkomen fietsen. En dat zit erin dat Finland en Rusland jaren geleden afgesproken hebben dat je niet te voet de grens over mag. Je moet met een voertuig. Okay. Dus die komen daar nu in de sneeuw de grens over gefietst. En of ze dat nou vrijwillig doen, dat is een beetje de vraag. De Finnen die beschuldigen Rusland ervan dat dit onderdeel is van hun hybride oorlogvoering, dat die mensen expres de grens overgezet worden. En volgens Ruslandkenner Helga Salomon zou dat goed kunnen kloppen. Oorlog is dat je, hè, wat je in Oekraïne ziet, dat de legers tegen elkaar optrekken. En die hybride oorlog is de trucendoos. Hè, dat is het verspreiden van nepnieuws wat Rusland doet. Het veroorzaken van deze migratiecrisis. Eigenlijk zijn al die maatregelen naast oorlog voeren komen neer op het ondermijnen van de democratische landen. Ja, en volgens Salomon is het niet zo vreemd dat de Russen deze truc juist nu bij Finland uithalen. Er zijn twee redenen. Finland is lid geworden van de NAVO. En dit jaar en al in april zeiden zowel de woordvoerder van Poetin als het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, jullie kunnen op represailles rekenen. Bovendien is er komende maandag begint er een grootscheepse NAVO-oefening in Zuid-Finland met 4000 militairen uit allerlei NAVO-landen, waaronder Amerika. Ik vind het echt fascinerend, dit. Ja, verhaal. Ja, en dan de omstandigheden daar moet je denken. Ja. Het is ijskoud daar, het is -10. Ik heb het even opgezocht op Google. Ja. En er is één grensstation, dat is bijna in de Poolcirkel, Vartius. En de chef van dat grensstation die zegt tegen de persbureaus dat ze meerdere mensen met ernstige onderkoelingsverschijnselen en zelfs met bevriezingen hebben moeten opvangen. De Finse media die melden dat de Russische grenswachten de asielzoekers echt aan het opjagen zijn met busjes. Dus dat ze op de fiets zetten en er met busjes achteraan de grens overjagen. En vervolgens de Russische grens weer dichtgooien. Dus die mensen die zitten vast in een ijskoud niemandsland. We hebben deze truc eerder gezien en waarschijnlijk zat Rusland er ook al achter. Hè. In het najaar van 2021 zag je vreselijke toestanden aan de Poolse grens. Die asielzoekers stonden te rammen op die hekken. En ja, het zijn natuurlijk mensonterende toestanden, want de Russen, ja, die nemen ze niet meer op. Ja, en vandaag zijn er nog twee Arctische grensovergangen tussen Rusland en Finland. Die zijn nog open, maar de Finse regering die komt vandaag samen en die kunnen ieder moment stemmen voor sluiting van de hele grens met Rusland. Oké, dankjewel, Luc. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Your name. When you're People Are Strange van The Doors. Zo'n 1800 studenten van het mbo, hbo en de universiteit waren gisteren in Rotterdam Ahoy aanwezig bij het Eén Vandaag verkiezingsdebat. Maar de vraag is, zijn zij er nou ook wijzer van geworden? En zijn hun eigen problemen wel voldoende aan bod gekomen? Verslaggever Sander het Sas vroeg het ze. We gaan eens even rondlopen. Ja, het verkiezingsdebat van Eén Vandaag is voorbij. En dan sta je in een half leeg Ahoy, waar de politici nog wel op het podium staan en... Beneden, waar wij dan lopen, daar staan dan de studenten die nog een beetje aan het wachten zijn. Een fotootje maken misschien, hè, want dat hoort er ook bij. Mag ik jou een vraag stellen? Wat vond je van het debat? Ja, ik vond het een helder debat. Het ging af en toe wel hard tegen hard. Zeker Rob Jetten met een paar pittige uitspraken. Onder andere tegen Jessel Gus, maar ook tegen Frans Timmermans. Kan je aangeven, waar loop jij nou tegenaan? Wat vind jij nou een belangrijk thema? Nou, ik vind het belangrijkste thema toch wel de rente op de studieschuld. Hè. Dat is vandaag ook een paar keer wel voorbij gekomen, maar helaas niet echt concreet op ingegaan. Dus ik had het leuk gevonden als het daar wat meer over was gegaan. Heb je daar zelf ook problemen mee? Ja, zeker. Ja, daar heb ik zeker zelf problemen mee. En dat is daarom ook een van de redenen waarom ik een partij kies die daar echt concreet... Waar kan je je situatie dan schetsen? Nou, ik zit nu in mijn master. Ik ben in 2019 begonnen. Dus ik heb in die jaren toch een studieschuld moeten opbouwen, helaas. En ik ga als het goed is volgend jaar afstuderen. En dan komt ook een keer het moment dat ik moet afbetalen. En hoe hoog is die schuld? Die schuld die is 40.000. 40.000 euro? Ja. Terwijl eigenlijk de studenten die nu beginnen, die hebben daar dus helemaal geen last van. Nee, die kunnen inderdaad, per september is natuurlijk de basisbeurs weer ingevoerd. Maar ja, omdat ik precies 4 jaar geleden ben begonnen met studeren, val ik daar net buiten. Ja. Dus alle oplossingen die worden geboden, ja, die vallen eigenlijk net buiten mijn bereik. Jij bent de pechgeneratie. Ja, nou ja, dat kan je wel zo omschrijven. Jij ook? Ik ook, ja. Klopt. Ja, heb je ook een studieschuld? Ik heb ook een studieschuld, ja. En dat is ongeveer hetzelfde bedrag. Kijk, daar komt Rob Jetten nog even aan. Misschien kunnen we nog even een vraag stellen. Oh, hij loopt weg. Hij loopt weg. Maak je daar zorgen om? Helemaal ook omdat het lastig is om een woning te krijgen voor starters. En als ik straks ga starten, dan zal het nog een extra zware last worden. Ja. Dankjewel. Zo even, meneer Jetten, mag ik u kort even een vraagje stellen? Ja, nu er toch bent. Ik heb hier twee studenten bij me die allebei in de problemen zitten. Want ze hebben allebei 40.000 euro schuld, studieschuld. Wat vindt u daarvan? Ja, ik ben begonnen met 24.000 euro schulden. Dat is wel een stuk minder dan jullie, maar ik weet er alles van. Kijk, jullie zijn genaaid door die als leengeneratie. Ook nog eens minder fysiek college gehad tijdens corona. Ze moeten sowieso die rente op jullie studielening op 0% houden. En ervoor zorgen dat jullie ook hierna in je volgende levensfase wat worden geholpen. Dus als je ooit kinderen krijgt, gratis kinderopvang. Maar vooral ook minder belasting op je inkomen straks. Ben je een beetje gerustgesteld nu? Nou, ik vind de doelstelling mooi, maar ik ben benieuwd wat er na de uitslag van terecht gaat komen. Ja, nou ja, dat is altijd de vraag natuurlijk. Nee, dat snap ik ook. En kijk, er zijn natuurlijk ook politici die beloven, ik ga die studieschuld helemaal kwijtschelden. Daar heb ik gewoon nog geen één fatsoenlijk plan voor gezien. Dus dat, die loze belofte ga ik je in ieder geval niet doen. Maar wij hebben als D66 met de SP een plan al ingediend om die rente in ieder geval op 0% te houden. Oké, nou, een eerste mooie stap denk ik. Nou, dankjewel. Dankjewel. Veel succes. Nog één dag te gaan, hè? Ja, en het is eigenlijk hartstikke leuk, zeker in zo'n zaal met 800 studenten. Ja, dus dat beviel wel. Ja, dat was echt gaaf. Heel gaaf. Ja, thanks. Succes, succes. Intussen worden er allemaal selfies gemaakt met allerlei politici, waaronder mevrouw Jezielkus. Nog even op de foto, daar gaat hij. 3, 2, 1. Ja, komt hij. Hoppakee. Jullie staan er goed op. Het zijn gewoon hele leuke studenten. Dankjewel. Die gewoon heel veel verstand hebben van politiek. Heeft u de studenten een beetje overtuigd? Ik spreek heel veel studenten die nog steeds spreken over die studieschuld. Ja, maar ze zijn ook slim genoeg om te weten op wie ze moeten stemmen. Even lachen weer. Voor een mooie toekomst met goede banen, vrijheid, veiligheid. Ja, gaan jullie op... stemmen? Oh, nog een foto. Ja, zo gaat dat. Ja, sorry, ik zit door de fotosessie heen. Mag ik ook nog wat vragen? Waar komt uw pak vandaan? Deze is van... Ga ik zo tegen je zeggen. Is het... ja, ik ga hem zo zeggen. Hebben jullie ook problemen waar jullie tegenaan lopen? Bijvoorbeeld die studieschuld, hè, wat je steeds hoort? Ja, zeker. Dus studieschuld inderdaad. En ook een woning krijgen. Daar hebben we ook problemen mee. Ja, kan je uitleggen? Waar loop je tegenaan? Een woning krijgen überhaupt is lastig. Je bouwt natuurlijk een studieschuld op. Die ga je moeten afbetalen. Nou doen we wel een studie waarvan het zeker is dat we wel een baan kunnen gaan krijgen. Maar toch, ja, je gaat die schuld wel opbouwen. Dus ze balen er wel van, maar ze begrijpen het ook. En dat is dus extra mooi om met ze het gesprek aan te gaan. Nou, veel succes. Nog één dag te gaan. Succes. Een verslag was dat van Sander het Sas. Werk moet meer lonen, propageren veel politici, maar tot nu toe komt er bar weinig van terecht. Straks een werkgever die moeite heeft om personeel meer uren te laten werken, omdat dit onvoordelig is. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. Thierry Baudet ziet de klappen die hij gisteren kreeg als een politieke aanslag op zijn standpunten. Op een verkiezingsbijeenkomst in Groningen kreeg hij twee klappen tegen zijn hoofd met een bierflesje. Volgens Baudet past dat in eerdere bedreigingen en intimidaties. Het Israëlische kabinet komt vanavond om 7:00 Nederlandse tijd bijeen met het oog op de ontwikkelingen aangaande de vrijlating van gijzelaars, schrijft het kantoor van premier Netanyahu. Over welke ontwikkelingen het dan precies gaat, is niet bekend, maar mogelijk is er een deal met Hamas op handen. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn minstens 10.000 burgers gedood. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft dat bekendgemaakt. De laatste tijd valt bijna de helft van alle burgerslachtoffers ver achter de frontlinie. En een Amsterdammer die zijn ex-vriendin vermoordde is veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij schoot er vorig jaar door het hoofd. Volgens de rechter was het een vooropgezet plan. Het Openbaar Ministerie spreekt van femicide. Dankjewel, Willemijn Hubert. Ja, het was vandaag zo waar een beetje droog inderdaad. Je had het al beloofd, maar het klopte ook. Ja, dat is altijd fijn, hè? Een beetje uitkomt inderdaad. Ik had wel ook wat meer zonneschijn beloofd, althans ook echt wel gehoopt. En de opklaringen beginnen nu pas door te komen. Maar ja, nu begint de zon al onder te gaan. Ja. Dus daar hebben we niet zo heel veel aan. Maar het betekent wel dat we echt een koude nacht voor de boeg hebben. Misschien dat de bruggetjes ook wel wat glad kunnen gaan worden, want de temperaturen, zeker dieper landinwaarts, die dalen tot iets onder het vriespunt. 2, misschien 3 graden vorst, zeker in het noordoosten van Nederland. Er kan verder ook wel wat mist ontstaan, dus ook weinig wind vannacht. Ja, dat betekent dat we morgenochtend ook behoorlijk fris beginnen. Ga je met de auto weg, dan kan je misschien wel moeten krabben. En anders zou ik toch zeker wel wat handschoenen aandoen op de fiets, want het is gewoon echt koud. Temperaturen lopen in de loop van de dag wel op naar zo'n 4 graden in het oosten, 9 graden op de Waddeneilanden. We beginnen de dag met opklaringen dus, ook wat zonneschijn. Maar in de loop van de dag krijgen we wel met meer bewolking te maken. En vooral in het noorden van Nederland kan er dan af en toe wat licht gaan spetteren. Donderdag ook misschien in het noorden wat lichte regen, maar waarschijnlijk pas in de avonduren. Dus eigenlijk weer 2 dagen die nagenoeg droog verlopen. Wel merken we dat donderdag in de loop van de dag de wind echt enorm gaat aantrekken. En dat doet hij ook op vrijdag. Ja, dan komt die wisselvalligheid weer terug. Met misschien op vrijdag zelfs al wat winterse neerslag. Kleine kans is erop. Oké, dankjewel. Robert Vriezen, waar staat het vast? Nou, een normale dinsdagavondspits is niet drukker dan anders op dinsdag. 450 kilometer file bij elkaar, dat wel. En staat vast in de Randstad en in Brabant. Wat opvalt is nog steeds de A2 Maastricht-Den Bosch bij Boxtel Noord. 14 kilometer file met een half uur vertraging. Komt allemaal door een spoedreparatie. De rechte rijstrook blijft daar voorlopig dicht. Omrijden doe je via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A2 bij Utrecht vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum een ongeluk. 9 kilometer file daar met 40 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En problemen met de spitsstrook. Op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn blijft hij dicht. En dat is bij Hoenderlo. 10 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Lammert de Bruin. 1 vandaag. Je hoort het in de debatten van deze week veel voorbij komen. Politici die zeggen dat werken moet lonen. En dat dit hard nodig is, weet Sissy Fernandez. Zij heeft een taxibedrijf in Rotterdam en merkt dagelijks dat het voor mensen niet loont om überhaupt vanuit een uitkering te gaan werken, of dat meer werken niet meer geld oplevert. En dat is lastig, want ze kan het personeel goed gebruiken. Goedemiddag, mevrouw Fernandez. Goedemiddag. Ja, u heeft geen doorsnee taxibedrijf. Kunt u eens vertellen wie er bij u werken? Klopt, wij zijn een vervoersbedrijf met alleen mama's achter het stuur, voornamelijk moeders. En dat zijn één voor één bijzondere mama's. Ze staan aan de zijlijn van de maatschappij en we leiden hen op tot directiechauffeuse voor het zakelijk segment. Oké, en dat is dan part-time of full-time? Nou ja, het liefst zou ik ze allemaal fulltime willen hebben, maar helaas, merendeels parttime. Ja, en is het lastig voor u om aan personeel te komen? Ja, het is heel lastig. We zijn momenteel ook keihard op zoek naar personeel. Oké, dus dat is meteen een oproep. Absoluut. Ja. Maar hoe vaak krijgt u te horen dat uw werknemers geen extra uren willen werken omdat het hen zelf te weinig oplevert? Ja, helaas nog te vaak eigenlijk. Heel vaak. Dat is eigenlijk altijd wel een discussiepunt, hoor. Ja? Non-stop. Ja, waar ligt dat dan aan? Hoe zit dat dan precies? Ja, de uitleg die ik in ieder geval van hen krijg is dat dat ze er eigenlijk op achteruit gaan als zij meer gaan werken. Het loont niet om meer uren te gaan werken. Ze zitten echt op een bepaald limiet. Mm-hmm. En alles daarbovenop wordt eigenlijk in hun beleving afgestraft, om het zo te zeggen. En ligt dat dan aan de toeslagen die ze dan niet meer krijgen als ze boven een bepaald... Ja, dat is het grootste probleem. Laatst zei iemand letterlijk tegen mij, nou, dan verlies ik een aantal privileges, kortingen en mijn toeslagen als ik meer ga werken. Ik kan niet meer dan dit werken. Ik zou heel graag willen. Maar dan verlies ik gewoon, dan moet ik gewoon inleveren op mijn toeslagen. Dus dat is echt, Maar mevrouw Fernandez, in deze branche kan ik me ook wel voorstellen dat mensen zomaar een uurtje extra onderweg zijn als er file is. Hoe los je dat dan op? Nou ja, kijk, weet je, met file hebben we allemaal te maken. Hebben we allemaal last van, om het zo te zeggen. Dus niemand uitgezonderd, tenzij je niet in de auto rijdt. Dat is gewoon onderdeel van je werk. Maar dat mag natuurlijk geen reden zijn om te zeggen van ja, ik kan niet, of ik ga niet langer werken, of niet een uurtje erbij. Nee, maar stel dat het gebeurt, zeggen ze dan, nou, reken dat uurtje dan maar niet, zodat ik er toch onder blijf? Nou ja, sterker nog, ze zeggen gewoon van, joh, luister, ik wil best wel, ze zien in, hè, het tekort zien ze ook. En nogmaals, zij willen echt werken. Het is niet zo dat ze lui zijn of niet willen, whatever, dat is echt daar, dat bestrijd ik. Maar ze zeggen gewoon van, joh, luister, ik wil best wel helpen, ik wil bijdrage leveren, maar betaal het nou niet uit. Tjonge. Weet je, dat hoef ik dan niet. Nee. Of geef me maar iets anders daarvoor. Kijk, dat doen we natuurlijk niet. Nee. Maar ho wee als je dat uitbetaalt. Maar het is dus echt, ze voelen zich dus gestraft als ze meer gaan werken. Ja. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Ja, je wordt eigenlijk beloond om op de bank te zitten. Ja, Luc, wat wil de politiek hier precies aan veranderen? Nou, ik heb even de verkiezingsprogramma's erop nageslagen. Ja. En de VVD wil vooral de lasten voor arbeid verlagen en werkgevers de gelegenheid geven om een bonus te geven aan mensen die meer uren werken. Mm-hmm. Nieuw sociaal contract willen belastingstelsel en de toeslagen hervormen zodat meer werken ook meer inkomen oplevert. Mm-hmm. En GroenLinks PvdA wil inzetten op herverdeling door de lasten voor de lage en middeninkomens te verlichten en de hoge vermogens voor bedrijven zwaarder te belasten. Nou, mevrouw Fernandez, dat klinkt allemaal prachtig. Ja, maar ik hoop dat ze het ook echt gewoon in de praktijk gaan uitvoeren. Want dit is al heel lang bekend, maar ja, dat systeem van de toeslagen is te ingewikkeld. Het werkt niet, het is versnipperd. Ik hoop dat ze het echt gaan oplossen. En dat het niet alleen maar bij teksten en programma's blijft. Nee, maar als ik u zo hoor, dan heeft u daar weinig vertrouwen in. Ja, ik moet het eerst zien en dan geloven, helaas. Ja, ja, want u heeft natuurlijk al... hoe lang heeft u uw taxibedrijf eigenlijk al? Nou, we gaan nu het zesde jaar in. Ja, ja. En het is ook al zes jaar lang een probleem? Het is, ja, absoluut. Het is vanaf het begin een probleem geweest. Absoluut, ja. En allemaal vertellen ze hetzelfde verhaal. Ja. Van de toeslagen. Ja. En heeft u ook contact met andere werkgevers daarover die hetzelfde probleem hebben? Of? Ja, absoluut. Ja hoor, ook. Ja, dat mensen zeggen van, ja, weet je, ik zit op 24 uur, is prima. En alles meer gaat niet bij mij, want dan moet ik inleveren. Ja hoor, dit is echt de ondernemers die werken met vrouwen in de bijstand. Ja, is dit echt wel een bekend fenomeen. Ja. Ja. Luc, we hebben de vragen ook voorgelegd over werken moet meer lonen. Aan wie precies? Aan Peter Kavelaars, dat is een hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus School of Economics. En we kijken even hoe hij kijkt naar werken dat loont en nog niet loont. Hij reageert als volgt. Werken loont niet meer. Nee, dat komt inderdaad omdat die druk op de arbeidsinkomsten veel te hoog is. En dat kun je op twee manieren oplossen. Ofwel door de druk op arbeid in algemene zin te verlagen. Minder premies, minder loonbelasting. Of proberen de regelingen veel minder inkomensafhankelijk te maken, waardoor het niet zo is dat als je een cent meer gaat verdienen, een euro meer gaat verdienen, je er minder van overhoudt. Ja, mevrouw Fernandez, wat vindt u lijkt u de beste oplossing? Ja, inderdaad, weet je. Ik krijg soms medewerkers op mijn bureau die zeggen, ja, waarom zoveel inhouding op mijn salarisstrook? Ja. Weet je, waarom hou ik, het lijkt alsof ik heel veel verdien, maar uiteindelijk hou ik er niks aan over. Hè? Dat is dan een tekst en uitleg. En waarom doe je dat als werkgever? En dan probeer ik uit te leggen van, joh, dat is gewoon een wettelijk verplichting waar ik als werkgever aan moet voldoen. Ik heb ook liever dat jij dat overhoudt. Ja, dat klinkt mij als muziek in de oren. Ja, ja, precies. Ja, graag. Ja. Nou, hopen dat dan na de verkiezingen dit dan eindelijk verandert. Want u heeft gelijk, het gaat er al jaren over. En al jaren wordt het niet opgelost. Nee, nee, dus ik hoop echt van harte dat er nu een frisse wind gaat waaien. En dat ze ook echt gewoon dit gaan uitvoeren. Doen, doen en doen. Want anders hebben we er niks aan als ondernemer. We kunnen wel blijven praten. Maar we hebben gewoon een bedrijf te runnen. En we hebben iedereen nodig. Elke handje kan echt een verschil maken. Hartelijk dank in ieder geval, Sisi Fernandez. Feit of fictie? Ja, Luc, jij bent hier vandaag voor het eerst. En je dacht, laat ik eens gewoon 3 factchecks doen. Ja, ja, 3 factchecks. Gisteren was natuurlijk het grote In Vandaag debat. Ja. En daar vlogen Dylan Jessugus en Frans Timmermans elkaar regelmatig in de haren. Bijvoorbeeld over armoede. Bij de VVD gaat ook de armoede omhoog in de komende jaren, terwijl wij die kunnen halveren met de maatregelen die we nemen. Ik citeer het Centraal Planbureau. Nou ja, dat is niet zo. Ja, ik hoorde het ook. De een zegt dit, de ander zegt dat. Maar ja, wie heeft er gelijk? Ja, dat probeerden wij te checken bij het Centraal Planbureau zelf. Maar die hadden geen tijd voor een telefonische reactie. Dus we hebben ex-CPB-econoom Wim Suiker gebeld. En die is voor ons alle doorberekeningen ingedoken. Bij de VVD neemt het af van 5,7% in 2024 naar 5,3% in 2028. En bij GroenLinks PvdA neemt het af van 5,7% naar 3%. Maar hoe komt Timmermans er dan bij dat de armoede bij de VVD toeneemt? Ja, op dit moment heeft 4,8% van de Nederlanders leeft in armoede. 5,3% in 2028, ja. Dat is dus een stijging. Ah, ja. Dat is de redenering. Maar die redenering klopt niet volgens Wim Suiker. Die 4,8% dat is inclusief de maatregelen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Maar waar de doorrekeningen op gebaseerd zijn, dat is al half augustus afgesloten. Als je die maatregelen meeneemt, zal je ook in 2028 bij de VVD lager uitkomen dan de 5,3%. Ja, dus die Prinsjesdagmaatregelen, ja, die zorgen ervoor dat de doorberekeningen van de armoedecijfers uiteindelijk nu weer achterhaald zijn. Ja. Dus de maatregelen van de VVD komen waarschijnlijk wel lager uit dan 4,8% in 2028. Dus die uitspraak van Timmermans, die is fictie. Oké, dan op naar de volgende. Yes, over belastingen. Als je iets verder kijkt, dan zie je dat met die 25 miljard wat je ophaalt bij de mensen, dat daarmee de banen kapot gaan. Ja. En niet alleen, nou, de banen, doet ze het weer. Niet alleen de banen. Nou doet ze het weer bij de mensen. Over, nee, we halen het bij de rijke bedrijven op. Zo, ja, 25 miljard zou dus bij de mensen worden opgehaald. Ja, volgens Wim Suiker zit dat toch echt anders. Het lijkt wel alsof de VVD een regeltje te laag zat in de tabel. GroenLinks PvdA heeft een lastenverhoging voor bedrijven van 25 miljard... en een lastenverlichting voor gezinnen van 8,7 miljard. Ik wil daar wel 1 kanttekening mee maken. Lastenverhogingen van bedrijven komen uiteindelijk toch ook bij de burger terecht. Ja. Ja, dus de lasten voor gezinnen die dalen dus juist met 9 miljard. Ja. Maar, en bij het bedrijfsleven, daar wordt 25 miljard opgehaald. En dat voelen mensen wel, maar je kan niet zeggen dat dat bij de mensen wordt opgehaald. Dus deze uitspraak van Jessugus is fictie. Oké, en dan tot slot een van de opmerkelijkste opmerkingen vanavond misschien wel. Ja, want volgens Jessugus gaan mensen volgens Jessugus gaan de mensen in de plannen van GroenLinks PvdA wel heel veel belasting betalen. Er komen zoveel nieuwe belastingen bij en de bestaande belastingen gaan zo omhoog dat sommige mensen 100% belasting gaan betalen. Ha. Zowel Wim Suiker als het CPB vonden die 100% niet terug in de doorberekeningen. Okay. Maar Jessugus citeert hier Bas Jacobs. En dat is een hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de VU in Amsterdam. En hij berekende dat een hele specifieke groep rijken hier wel degelijk mee te maken kan krijgen. Stel, een belegger heeft een aandeel in een bedrijf van 100 euro... met een rendement van gemiddeld 8%. Allereerst betaalt het bedrijf waarin wordt belegd vennootschapsbelasting. Bij GroenLinks, PvdA, is dat 30%. Vervolgens betaalt die aandeelhouder 49,5% belasting in box 3. Blijft er vervolgens van die 8 euro nog 2,83 euro over. En vervolgens betaalt de aandeelhouder, mocht hij meer dan 1 miljoen vermogen hebben, 2% vermogensbelasting. In de plannen van GroenLinks PvdA is de vermogensbelasting bovendien hoger naarmate mensen nog vermogender zijn. In al die gevallen rollen zou het effectieve tarief op vermogensinkomsten oplopen tot meer dan 100%. Ja, dus bij aandeelhouders met meer dan 1 miljoen vermogen gaat het volgens Jacobs om een effectief tarief op vermogen van 90%. Ja. Maar bij vermogens van meer dan 2 miljoen wordt er al snel meer dan 100% betaald. Overigens wil Jacobs daar wel nog iets aan toevoegen. Ik ben ongelukkig met de manier waarop dit nu in de campagne terecht is gekomen. De linkse partijen hebben namelijk gelijk dat we die belasting op vermogensinkomsten moeten hervormen. Ze doen dat alleen niet op een goede manier. De rechtse partijen, de VVD voorop, willen helemaal niets wezenlijks veranderen aan de belasting op vermogensinkomsten. Terwijl dat systeem zo rot is als een mispel. Ja, maar desondanks heeft de Jezielkes dus wel degelijk gelijk. Een hele kleine groep rijke Nederlanders gaat in de plannen van GroenLinks-PvdA effectief 100% belasting betalen. Feit dus. Dankjewel. Waking up in Venice, somewhere by the pier, slowly shaking off the sand. How did I get here under the palm trees? There's surfers in the sea. Blackbird met Lost in the Middle. Robert Vriezen, waar staat het vast? Op de A2 Maastricht-Den Bosch. Nog steeds die spoedreparatie bij Boxtel Noord levert nu 18 kilometer file en 3 kwartier vertraging op. Rechterrijstrook is dicht. Omrijden doe je via Tilburg over de A58 en de A65. Er staat een kapotte auto op de A10 Zuid. De A10 West zelfs. Bij knooppunt Koenplein 5 kilometer file daar met 1 kwartier vertraging. Rechterrijstrook is dicht en daardoor 1.5 uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij de aansluiting met de A10. Zijn politici in ons land wel goed genoeg beveiligd? Die vraag doemt op nadat gisteravond Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet opnieuw werd aangevallen, Luc. Ja, Thierry Baudet ging langs in een Groningse kroeg en kreeg daar een harde klap op zijn hoofd met een bierfles. Thierry! Thierry! Hij heeft er een hoofdwond aan overgehouden en er is een 15-jarige jongen opgepast. Was 15, hè? Oh, ja. En Baudet hield eerder vanmiddag een persconferentie. Ik voel me gewoon goed genoeg om door te gaan. Ik zie het ook eigenlijk als een politieke aanslag op standpunten die wij naar voren brengen, die ik naar voren breng. En daarmee zie ik het ook in het licht van de verkiezingsstrijd als iets wat wij moeten doorgaan met onze campagne. Ja, en het is de tweede keer in korte tijd dat hij is aangevallen. Opvallend, want een maand geleden zamelde zijn partij nog 1 ton in om privébeveiliging te betalen voor al hun Tweede Kamerleden. De vraag naar bewaking en beveiliging van personen en gebouwen is de afgelopen periode zo groot dat de aangewezen diensten het eigenlijk niet meer aankunnen. Code rood, vertelde de politiebonden eind oktober nog aan ons. Ja, we praten erover met Lisa Muge, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, intimidatie, agressie richting politici, dus fysieke aanvallen. Hoe zorgelijk is dit? Ja, het is ontzettend zorgelijk, omdat politici die moeten zich vrij kunnen bewegen. Altijd, en zeker in campagnetijd, om contact te leggen met burgers. En als burgers het niet eens zijn met die politici, dan is het ook belangrijk dat ze het gesprek aan kunnen gaan. Maar geweld is daarbij natuurlijk onacceptabel, omdat we niet willen dat politici daardoor de publieke ruimte gaan mijden. Nee. En we zien dus ook, we horen het net van Luc, politici huren zelf maar hun beveiliging in. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik een hele zorgelijke ontwikkeling, omdat je dan een tendens krijgt waarin alleen partijen en politici die beschikken over een dikke partijkas ofwel leden hebben die over voldoende financiële middelen beschikken om grote donaties te doen om de beveiliging te verzorgen van die politici. En dat is natuurlijk, ja, dat is slecht voor de democratie, want dan kunnen alleen de rijke politici en partijen zich veilig genoeg voelen om zich in de publieke ruimte te bewegen. En partijen en politici die dat niet hebben, die zullen dan minder zichtbaar zijn. Ja. En dat is een slechte zaak. Ja, nee, precies. Maar je zou ook zeggen, de overheid zou dat toch volledig naar zich toe moeten trekken en alle politici zelf vanuit de overheid moeten beschermen. Of gebeurt dat wel, maar niet voldoende? Nou, daar heb ik geen zicht op, maar kennelijk is er dus wel duidelijk een deficit. Mijn vermoeden is dat door social media haat en geweld meer genormaliseerd is. Politici hebben natuurlijk altijd al te maken gehad met geweld of bedreigingen. Mensen die boos werden of het er niet mee eens waren, maar die stuurden dan een brief. En door social media is die haat meer wijd verspreid geworden. En mijn hypothese is dat dus ook doorsijpelt naar de fysieke omgeving. Ja, maar toch, ja, Luc, we hebben in het verleden wel vaker gezien dat bedreigingen richting politici natuurlijk kunnen escaleren. Ja, zeker. En soms ook echt in extreme vorm. In 1986 bijvoorbeeld raakte Hans-Jan Maat van de Centendemocraten ernstig gewond bij een aanslag. We kennen natuurlijk de bedreiging aan het adres van Hirsi Ali en Geert Wilders, die eigenlijk geen normaal leven meer kunnen leiden. Maar ook recenter nog, er was de man met de fakkel voor het huis van Sigrid Kaag. Het huis van minister Hugo de Jonge werd een tijd lang flink beveiligd. En eind oktober, toen werd Baudet zelf ook al een keer aangevallen toen hij een lezing ging geven in Gent. Ja, en mevrouw Muge, u stelt dus dat via social media dit meer genormaliseerd wordt. Dat is mijn verwachting, ja. Er is nog niet echt veel onderzoek naar gedaan. Of in ieder geval, ik ken dat onderzoek niet. Dus dat is inderdaad mijn verwachting. Omdat er wel een stijging is. Een stijgende lijn. En ook een stijgende lijn van politici die dus privébeveiliging inhuren. Ja. Dus ja, waar komt dat vandaan? Ik denk dat we goed moeten kijken ook naar de oorzaken. Daar oplossingen voor proberen te vinden. Om dat echt aan te pakken. Want vindt het ook zijn weerslag dan in hoe politici zich opstellen? Bijvoorbeeld de locaties die ze bezoeken of hoe uitgesproken ze zijn met hun meningen? Ik heb hier onderzoek naar gedaan in Duitsland onder Kamerleden met een migratieachtergrond. En daar zien we inderdaad dat bedreigingen en geweld maakt dat politici die zich niet veilig voelen bepaalde ruimtes gaan mijden. Die bijvoorbeeld niet meer op Twitter gaan of hun woorden wegen. Of denken van als ik dit zeg dan levert dat heel veel haat en verbaal geweld op. Dus ik heb nu de mentale capaciteit niet om dat en mijn staf ook niet om ons daar nu mee bezig te houden. Dus ik spreek me er maar niet over uit. Dus dat soort zelfcensuur en ook het mijden van bepaalde ruimtes of niet alleen langs de deuren gaan tijdens campagne. Dus allemaal zelfpreventieve maatregelen nemen om zich veilig te voelen. Dat zijn dingen die we inderdaad zijn tegengekomen. Ja, want dan is het dus, heeft het dus toch wel effect dat dit soort dingen helaas gebeuren. Ze zeggen altijd, je moet niet buigen voor geweld, maar dat het gebeurt dan dus feitelijk wel. Nou, dat zien we inderdaad. We hebben natuurlijk de afgelopen tijd ook gezien dat sommige politici van Twitter afgaan of van X zich minder uitspreken op social media. Sociale media is steeds meer onderdeel van de publieke ruimte en ook heel erg belangrijk voor politici om daar zichtbaar te zijn, ook in communicatie met de burgers. Dus het is zorgelijk dat men dat soort platforms verlaat. En ja, we hebben het natuurlijk ook gezien aan Sigrid Kaag, dat zij zich niet meer beschikbaar stelt. En dat is ook een patroon wat we vonden in Duitsland. Dat politici zelf vaak zoiets hebben van, ik laat me de mond niet snoeren. Ik ga wel met het openbaar vervoer. Of ik ga wel door. Maar dat het vaak door de omgeving is. Door de familieleden, door partners, door kinderen. Dat ze denken van, ja, zij hebben er niet voor gekozen. Dus ik trek me toch maar terug. En dat is precies ook wat we hebben gezien bij Sigrid Kaag. Ja, tot slot heel kort. Hoe kunnen we dit het beste dan tegengaan? Zwaardere straffen of meer beveiliging? Nou ja, kijk, die beveiliging is natuurlijk een labmiddel. We moeten goed kijken naar de oorzaak. Dus ik denk dat goed kijken naar beleid wat gevoerd wordt op sociale media, maar ook dat men in politieke educatie meekrijgt wat de gevolgen zijn voor de democratie als je dus haatzaait online. Ik denk dat dat een belangrijke eerste stap is. Dank u wel. Lisa Muge, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Luc, zijn we bijna aan het einde van deze uitzending. Wat is er nog? Nou, ik eet heel veel kiwis, Lammert. Oh. En nu zijn de kiwis heel duur geworden, omdat de kiwi-oogst in Nieuw-Zeeland heel erg slecht is geweest. Oké. En nu las ik een stukje op Omroep Gelderland dat we binnenkort misschien kiwis van Nederlandse bodem kunnen gaan eten. Oh ja, dat mijn moeder had vroeger kiwis in de tuin en die heb ik wel gegeten. Heb ik een keer een hele winter kiwis gegeten, maar waren het toch niet zo lekker als die Australische, hoor? Of nee. De Nieuw-Zeelandse? Nee. Hier hoeven we niet blij mee te zijn, volgens jou? Nou, misschien zijn deze wel lekkerder. Wie weet. Laten we het hopen. Laten we het proberen. Kan ik weer goedkoop kiwis eten. Ja, dit was even daar voor vandaag. Morgen zijn we weer dan met een gezamenlijke uitzending op deze zender rondom de verkiezingen. Hier zometeen Newsco met Dielke Teerstra. Fijne middag. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, laat je stem horen. We reizen morgen op verkiezingsdag door het hele land. Om van jou te horen waar een nieuw kabinet straks meteen mee aan de slag moet. Dat alles beter wordt. Klimaat, heel erg belangrijk. En vooral ook meer gewoon omhoog gaan bouwen in plaats van in de breedte, zodat er meer natuur kan blijven ook. Kom langs en laat ook je stem horen. 'S avonds tussen 7:30 en 8:30 in Café De Hip in Deventer. Nederland moet ook een beetje op zijn eigen volk gaan letten. Meer biologisch vlees? Kijk op nporadio1.nl om te zien waar we nog meer langs gaan. NPO Radio 1. Wie luistert weet meer. Ster. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rozen en haar gasten nemen het kasteel over in Rozen en Guests. Museumdefundatie.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Op zoek naar een megadeal? Ontdek de beste Black Friday deals op socialdeal.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat dat mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur opleidde als nooit tevoren. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl.